Mix Master Free, фанковий фахівець. Рима будується на всьому, що має сенс життя. Багато непочутих віршів викидаю сміття. Колись скінчилися слова, вір здобуває нову форму. Не чути музики в душі, тоді ламаються всі норми. Думки обірвані якісь, незрозумілий вийшов зміст. Перші рядки або останні, які легше писати. Це головне питання, треба з'ясувати. Використовуючи мову, я обираю слово, незвично кольорове. Рима будується на всьому, що має сенс життя. Ночі я сиджу та пишу вірші, вночі легше писати, тому що тихіше. Всі сплять, навіть вулиці темні, на небі я бачу шляхи таємні. Місячне сяйво їх відкриває, я про турботи свої забуваю. Рими птахи летять крізь вікно, у них я знайшов багато чого. У них я знайшов вихід на волю, у них віддаляюсь від серцевого болю. Він не боїться правду казати, в нього є сила вірші писати. В його житті союзник ліра, але не був він для інших кумир. Він підбирає кольорові слова, сьогодні свій день намалював. Його почуття відкриті для всіх, фальшива рима для нього це гріх. Для когось поезія це сміх, але він має на цьому успіх. Навколишній світ для нього не існує, він сам собі Бог, він всім керує. Він змінює світ, робить з ним те, що хоче, на вулиці вітер йому пісню шепоче. Хтось дуже розумний, лише на папері, та більшість стукає не в ті двері. Рима будується, фанковий фахівець. Мікс Мастер Фрік, дай йому грець.